ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण भुज्य ब्राह्मण के अवतरण भाष्य को विचार चल रहा है। तो इस ब्राह्मण है तृतीय संस्कृतिर व्याप्ति ही, जो तृतीय ब्राह्मण संसार की गति कहां तक है बताना तात्पर्य रखता है। यहां तक संसार की गति बता रहा है, कहां तक संसार का संबंध है उसके लिए है। इसलिए यहां कर्म की चर्चा करने जा रहे हैं। मीमांसक कहते हैं काम्य कर्म का फल तो स्वर्ग आदि होगा, जो चाहेगा पुत्र हो स्वर्ग हो, किंतु नित्य कर्म का जो फल है ना, फल नहीं बताया, नित्य कर्म करने को कहा, अग्निहोत्र जुहिया इतने बोला, स्वर्ग काम हो ये जो काम्य कर्म है वो वहां स्वर्ग कामना से यज्ञ कर्म होता है, नित्य कर्म में वैसा नहीं है, अग्निहोत्र जुहिया है। तो वहां अर्थापत्ति प्रमाण से फल की कल्पना होगी, मोक्ष फल है, नित्य कर्म का फल मोक्ष है। मीमांसक यही बोलना चाह रहे हैं, भारतीय प्रबंध मीमांसक है कहना चाहते हैं, किंतु सिद्धांत एक कर्म से मोक्ष मानना अभिष्ट नहीं है। परंपरा से तो साधन तो है, साक्षात कर्म से मोक्ष नहीं है। तो सिद्धांत ने कहा कि जब फल की कल्पना करते हो अर्थापत्ति लगा करके, तब तो विश्वजित न्याय लग जाएगा। जैसे विश्वजिता यजेता यज्ञ के बारे में कहा, फल की कथन नहीं है, वहां पर स्वर्ग फल की कल्पना की है। पूर्व मीमांसा भी चर्चा की है, सस्वर्ग सर्वे अभिलप्य ऐसा कहा, स्वर्ग पद का तो वही होता है, सबके लिए अविशिष्ट है, समान है। इसलिए मीमांसा सूत्र बना दिया, सस्वर्ग स्वर्ग कहा उसको, वही स्वर्ग है, इसका फल विश्वजित एक का फल स्वर्ग है। तो सर्वान प्रति अभिष्टत्व कहा, सबके लिए अभिष्ट है वो स्वर्ग, सब चाहते स्वर्ग में सुख विषय से सब चाहते हैं, ये कहा। तो यहां भी वही होगा फिर, नित्य कर्म का फल भी यही मानना होगा, विश्वजित न्याय आएगा, स्वर्ग फल ही कल्पना होगी, ये सिद्धांत ने कहा था कल की पंक्ति में कहा था। ये अनुपत्या चेत नियोज्य लाभाय नित्येषु फलम कल्पते, यदि अनुपत्ति है माने पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी फल के बिना, तो अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण है, तेरे बिना तद अयुक्तम, उसके बिना उसको होना नहीं है, फल के बिना नित्य कर्म होना संभव नहीं है, नित्य कर्म का विधान है तो फल अवश्य है। तो फल क्या है, तो मोक्ष का, उन्होंने कहते हैं अनुपत्या से नियोज्य लाभ आए नित्य से फलम कल देते, यदि अनुपत्ति है माने पुरुष की प्रवृत्ति की अनुपत्ति है, इसके लिए नियोज्य लाभ है या अधिकारी लाभ के लिए, इनको अधिकारी होना पड़ेगा, अधिकारी होगा तो फल के लिए करेगा, इसके लिए नित्य सुफलम कल्पते, नित्य में कर्म नित्य कर्म में फल की कल्पना की जाती है। तो सिद्धांत कहते हैं कथम तरी विश्वजित न्याय में प्राप्त होती, फिर उस स्थिति में विश्वजित न्याय क्यों प्राप्त नहीं होगा, विश्वजित में फल की कल्पना करते हैं स्वर्ग फल की, तो यहां भी स्वर्ग फल की कल्पना होगी। इस सिद्धांत खंडन करते हैं, पूर्वाधिक वाक्य कहा था नौनु करके भाषण में कहा था, नौनु विश्वजित न्याय में आया था, घूम फिर करके विश्वजित न्याय में आ गया, जहां जहां फल की कल्पना होती है वो विश्वजित न्याय है, वो मोक्ष से कल्पित था, क्यों मोक्ष को कल्पना कर रहे हो तुम, नित्य कर्म का फल मोक्ष है करके कल्पना कर रहे हो, विश्वजित न्याय आ गया। ये सिद्धांत ने कहा, उक्तम एवं विवरण कितिका में कहा, जो कहा मैंने विश्वजित न्याय आ गया और क्या आया, इसी को जो कहा था उसकी व्याख्या करते हैं सिद्धांत। उक्तम एव छह की टिप्पणी में कहा, दूषणम जो दोष दिया, क्या दोष दिया, वो मोक्ष फल करने चाहते हैं, सिद्धांत का विश्वजित युक्ति आ गई, स्वर्ग फल ही होगा उस स्थिति में, ये दोष उसको व्याख्या करते हैं। मोक्षे व अन्यस्मिन व फले अकल्पित, यदि फल की कल्पना नहीं करते, चाहे मोक्ष हो चाहे अन्य हो कोई, फल की कल्पना न करने पर अकल्पित पुरुषा न प्रवर्तेरणी, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी, इति मोक्ष फलम कल्पते, तुम्हारे द्वारा मोक्ष फल की कल्पना की जाती है। सिद्धांत कह रहे हैं श्रुतार्थापत्या, ये श्रुतार्थापत्ति है, विधिवाक्य सुनाई पड़ा है अर्थ नहीं है, विधिवाक्य व्यर्थ हो जाएगा अग्निहोत्र विहार वाक्य यदि फल न हो तो। श्रुतार्थापत्ति के द्वारा फल की कल्पना करनी होती है, श्रुतार्थापत्ति माने अर्थापत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक दृष्टार्थापत्ति एक श्रुतार्थापत्ति। एक दृष्टार्थापत्ति है, मोटा तगड़ा व्यक्ति है, दिन में नहीं खाता, देख रहे हैं तो रात्रि भोजन की कल्पना होती है, प्रामाणिक है, रात्रि भोजन उसका करना प्रामाणिक है, दिन में नहीं खाता और दृष्ट पुष्ट है, यह है दृष्टार्थापत्ति। माने तेन बिना तद अनुपत्ति, रात्रि भोजन भोजन बिना तीनत्व अनुपत्ति। यहां भी फल नहीं सुनाई पड़ा है, या जैसे रात्रि भोजन नहीं दिखाई पड़ता उसे फल नहीं सुनाई पड़ा, किंतु विधि वाक्य सुनाई पड़ रहा है अग्निहोत्र जिहाद, ये श्रुतार्थापत्ति है, दिखाई नहीं देता, ये श्रुतार्थापत्ति में आता है। तो फल की कल्पना होती है यहां, ये कहना है माने फल के बिना विधि वाक्य अप्रामाणिक हो रहा है। यथा विश्वजिति का, जैसे विश्वजित याग में फल की कल्पना होती है उसी प्रकार फल की कल्पना है, यही है ठीक है। अकल्पिते सती विषेद, फले अकल्पिते सती, पहले जमाने में खंडाकार नहीं होता था, फले कल्पिते ऐसे पाठ कोई न पढ़े, इसे अकल्पिते ऐसे परिषद करना था। श्रुतार्थापत्या विधेय श्रुत से प्रवर्तकत्व अनुपत्या की बात, श्रुतार्थापत्या भाष्य में दिया है, फलम कल्पिते श्रुतार्थापत्या, श्रुतार्थापत्ति मानी क्या, विधेय श्रुत से प्रवर्तकत्व अनुपत्या, विधि वाक्य जो सुना हुआ विधि वाक्य है अग्निहोत्र जुया जो वाक्य है वह प्रवर्तकत्व अनुपत्या, प्रवर्तक प्रवर्तक नहीं होगा माने पुरुषों के लिए प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होगा वाक्य फल के बिना, यही श्रुतार्थापत्ति यही है। विश्वजीति एवं नित्येशु मोक्षे फले कल्प माने सती फलित महा, जैसे विश्वजीत में विश्वजीति इवा, जैसे विश्वजीत में है उसी प्रकार नित्येशु मोक्षे फले कल्प माने, नित्य कर्म मोक्ष फल कल्पना करने पर सती फलित महा। ननु का सिद्धांत बोले एवं सती बोल रहे हैं, ननु तो ये वाक्य अलंकार में है, ननु एवं सती कथम उच्चते विश्वजीत न्याय न भवती, जब फल की कल्पना कर रहे हो तो विश्वजीत न्याय नहीं होता फिर कैसे बोला जाता तुमसे, विश्वजीत न्याय आ गया माने जहां फल की कल्पना की जाती है एक एक विधान है फल नहीं सुना वहां विश्वजीत न्याय होता है, जहां पर फल कथन कर दिया विधि वाक्य नहीं दिया वहां रात्रि सत्र सब रात्रि सत्र न्याय होता वहां, फल कथन है तो विधि वाक्य नहीं कहा उसको रात्रि सत्र न्याय बोलते हैं। ये कह रहे हैं टीका में कहते हैं कथम इति उक्ताम अनुपत्ति में भी स्फुट आएगी, कथम जो कहा था ना एवं सती कथम उच्चते थे विश्वजीत न्याय में बोलते कथम सब आया है, तो जो अनुपत्ति है विश्वजीत न्याय क्यों नहीं आ सकता, ये अनुपत्ति जो है वह उसी को स्पष्टीकरण करते हैं। फलम तो कल्पते त्वया मीमांसक ही मीमांसक, फलम तुम्हारे द्वारा कल्पना की जाती है और विश्वजित न्यायस्त न भवती थी, और विश्वजित न्याय नहीं होता ये कहना विप्रसिद्धम इति अभिधीयते का, ये विरोधी बातें करते हो, जब फल की कल्पना करते विश्वजित न्याय होता है, फल तो होता है फल की कल्पना होती है किंतु विश्वजित न्याय नहीं होता, ये कहना विरुद्ध बात है। इस सिद्धांत में कहा ठीक है फल कल्पनायाम, सात की टिप्पणी में कहा कि नित्येषु नित्येषु फल कल्पनायाम, नित्य कर्म फल की कल्पना जब कर रहे हो मोक्ष फल की कल्पना करते हो, फल कल्पनायाम नित्य कर्म फल की कल्पना करने पर विश्वजित न्यायो अवतरति, विश्वजित न्याय आएगा अवतरति मोक्ष, मोक्षस्तु स्वरूप स्थिति पूर्वादि कह रहा है फल कल्पना करने विश्वजित न्याय आ रहा है, किंतु विश्वजित न्याय से यह अतिरिक्त है, मोक्ष जो है ना स्वरूप स्थिति है, और विश्वजित न्याय से तो स्वर्ग उत्पन्न होने वाला होता है किंतु ये स्वरूप स्थिति है मोक्ष, तो दोनों फलों में अंतर है, स्वर्ग फल मोक्ष फल, मोक्षस्तु स्वरूप स्थिति स्थितित्व ना अनुत्पाद्यत्वात्, विश्वजित न्याय के द्वारा उत्पाद्य होता है स्वर्ग, और यहां पर अनुत्पाद्य है जो अपने स्वरूप में स्वरूप स्थिति होना ही मोक्ष है, किसको पैदा नहीं करना है, अनुत्पाद्यत्व फलम है बन भवति, मोक्ष तो फल ही नहीं होता, विश्वजित न्याय में फल है किंतु यहां पर फल नहीं है, फल क्यों स्वरूप स्थिति में रहना है मोक्ष, किसी को उत्पादन करना नहीं है, इसलिए विश्वजित न्याय नहीं होता, यही शंका पूर्वादि बोलता है। मोक्ष फलम एव न भवति, स्वर्ग तो फल है, विशुद्ध न्याय के इससे युक्त प्राप्त होने वाला स्वर्ग फल है, उत्पाद्य है वो, किंतु मोक्ष क्या है, स्वरूप स्थिति है, तो फल नहीं होता ये। पूर्ववादी कहे तो सिद्धांत उत्तर देंगे उसका, ठीक है। निग्रहम उद्भावयन उत्तरम आह, निग्रह स्थान को दिखाते हुए प्रकट करते हुए पहले प्रतिज्ञा की है, कर्म भी फलांतर को आरंभ करता है, जैसे दधी और विषादी है ऐसा कहा था उन्होंने, मीमांसकों ने कहा था 740 प्रश्न में कहा था, कर्म अकेले होने पर तो माने मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु भिन्न फल देने वाला कर्म भिन्न फल देता है, जैसे विषादि स्वरूपता वो माने मारक है, ऐसे होने पर भी यदि चीनी मिश्रित हो जाए, शर्करा मिश्रित हो जाए में, अथवा बीच में मंत्रों के द्वारा संयुक्त होने पर पुष्टि का कारण और अमृत का कारण हो जाता है, ठीक इसी प्रकार। ये जो तुमने कहा था कर्म भी फलांतर को आरंभ करता है, कार्यांतर को आरंभ करता है कहा था, तो फल यदि नहीं होगा तो यह प्रतिज्ञा हानि होगी, यही कहा। इस कहते निग्रहस्थान उद्भावन आह, निग्रह स्थान माने क्या, दस की टिप्पणी में कहते हैं निग्रह स्थान उसका नाम है, निग्रह स्थान माने बादी परिभव प्रयोजकम प्रतिज्ञा हानि रूपम दोषम, यही है। बादी के द्वारा तिरस्कृत होने हो जाऊंगा ऐसा मान डर के मारे क्या है, प्रतिज्ञा हानि जो पहले कहा था उसको त्याग दिया, उसके द्वारा तिरस्कृत हो जाऊंगा करके हारने की संभावना आ गई, तो जो कहा था उसको त्याग दिया, यही है निग्रह स्थान। प्रतिज्ञा की थी कर्म फलांतर को प्राप्त करता, मोक्ष फल देता है कहा था, अब मोक्ष फल नहीं होता कहना, पहले कहा था मोक्ष फल है कहा तुमने, अब मोक्ष फल नहीं है, यही है। तो ये कहा सिद्धांत कह रहे ना मोक्ष फल नहीं कह सकते हो, प्रतिज्ञा हनात, हम तो कहेंगे मोक्ष फल नहीं, किंतु तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की हुई है, कर्म भी कार्यांतर को आरंभ करता है, तो कार्यांतर मोक्ष तुम्हारे यहां, यही है, ठीक है। प्रतिज्ञा हानि प्रकट, कैसे प्रतिज्ञा हानि होगी इनकी मीमांसकों की, उसी को प्रकट करते हैं, कर्म कार्यांतरम विष्णुद्यादिवत आरभते आरभते इति प्रतिज्ञातम, त्वया प्रतिज्ञातम, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कर्म, जैसे दही विष आदि है उस प्रकार अन्य कार्य आरंभ करते हैं, अन्य कार्य में मोक्ष, तुम्हारा कहने यही था। सचेत मोक्ष, सचेत मोक्ष कर्म कार्य फल में न होती, वो जो कर्म का कार्य जो मोक्ष है यदि फल नहीं होता, मोक्ष फल में न होती कहा, वो जो कर्म का कार्य मोक्ष है वो यदि फल नहीं होता, यदि सा प्रतिज्ञा ही है, वो प्रतिज्ञा तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, निग्रह स्थान में चले जाओगे, ये सिद्धांत ने कहा, ठीक है। हम कहते हैं कर्म कार्य तो मुक्तिर उपेत्य उत्तम, अभी तक वो मुक्ति जो है कर्म का कार्य है मान करके सिद्धांत ने कहा था, पूर्वादि के कथन के अनुसार मुक्ति कर्म का कार्य है ऐसा उपेत्य माने स्वीकृत स्वीकार करके कहा, तदेव अयुतम, मोक्ष जो है कर्म का कार्य ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं, मोक्ष जो है कर्म का कार्य हो ही नहीं सकता, अब तक तो तुष्ट तुष्ट दुर्दन न्याय लगा करके मोक्ष कर्म का कार्य है ऐसा मान करके सिद्धांत बोल रहे थे, अब कहते नहीं माने कर्म का कार्य मुक्ति हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, कहना चाहते हैं। टिप्पणी है 11 और 12 की, 11 में कहते प्रतिज्ञा हानि रूपम दूषणम उक्तम, मुक्ति कर्म का कार्य है ऐसा मान करके प्रतिज्ञा हानि रूप दोष दिया था सिद्धांत ने पूर्वादि के ऊपर, अब उत्तर देते हैं क्या, तदेव मुक्ति कर्म कार्य, तदेव तदेव प्रतिज्ञा में उसका अर्थ मुक्ति, मुक्ति का कर्म कार्य तो ही नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं, मुक्ति कर्म का कार्य नहीं है, यही कहना है। कर्म कार्यत्व जो भाष्य में कहा कर्म कार्यत्व, यदि कर्म का कार्य मुक्ति को मानोगे उस स्थिति में मोक्ष से स्वर्गादि फल जो विशेष वक्तव्य, स्वर्गादि फल अनित्य होते हैं तो मुक्ति में कोई विशेष है क्या, यदि कर्म का कार्य जो होता है वो अनित्य होता है, कहाँ देखा स्वर्गादि फल भी देखा है, तो मुक्ति को अनित्य होने लग जाएगी, कोई विशेष बताओ, तुम्हारे पास कोई युक्ति हो तो बताओ, मुक्ति और स्वर्ग में क्या अंतर होगा, कर्म का कार्य, एक कर्म का कार्य अनित्य और दूसरा कर्म कार्य नित्य हो सकता है क्या, यदि कर्म का कार्य है तो अनित्य होगा, इसलिए कर्म कार्य हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, ये कहा सिद्धांत, ये कहना है। आगे टीका में फलत्वे भी कर्म कार्यत्व न मुक्तेर अस्ति इति उक्तम दोषम परिहर्तुम चोर है। पूर्वादि बोलता है फल होने पर भी मुक्ति जो कर्म का कार्य नहीं है, पहले तो कर्म का कार्य कहा था उसने, कर्म कार्यांतर में आरवती करके कहा था प्रतिज्ञा में, अब कहते नहीं फल होने पर भी मुक्ति फल है किंतु कर्म का कार्य नहीं होता, ऐसा पूर्वादि बोल रहे फल है किंतु कर्म कार्य नहीं, कर्म का कार्य नहीं मुक्ति, फल तो है मुक्ति फल है नित्य कर्म के द्वारा प्राप्त फल है किंतु कर्म का कार्य नहीं है। फलत्व भी कर्म कार्य तो मुक्ति नास्ति, मुक्ति में कर्म कार्य तो नहीं फल होने पर भी इति उक्तम दोषम परिहर्तुम, सिद्धांति ने जो दोष दिया था ना कर्म का कार्य मानने पर स्वर्ग आदि के और इसका क्या अंतर होगा बताना होगा, तो विशेष बताना होगा दोष दिया था सिद्धांत ने, उसको परिहार करने के लिए पूर्ववादी अपना शंका उठाता है। ठीक है, तेरे की टिप्पणी है स्वर्ग आदि अविशेष रूप, स्वर्ग आदि से अविशेष है ना कर्म कार्य मानने पर, जैसे कर्म का कार्य स्वर्ग अनित्य है तो कर्म का कार्य मानोगे तो मुक्ति भी अनित्य होगी, ये सिद्धांत ने दोष दिया था, उस दोष को परिहार करने के लिए प्रश्न करता है। अथ कहा भाष्य में पूर्वादि की भाष्य है अथ कर्म कार्य न भवति, पहले तो कर्म कार्य होते कर्म का कार्य माना था उसने तो अब कहते कर्म का कार्य नहीं मुख्य, क्यों कर्म का कार्य मानने पर स्वर्ग आदि के साथ समान हो जाएगा, जैसे स्वर्ग कर्म का कार्य है तो अनित्य है यह भी अनित्य हो ऐसी शंका होगी, इसलिए कर्म कार्य नहीं होता। पूर्वादि कहा मीमांसा कहते अथ ननु है, ये ननु अर्थ है कर्म कार्य न भवति, कर्म का कार्य नहीं मोक्ष, यदि ऐसा बोले तो सिद्धांत कहते हैं नित्यानाम कर्मणाम फलम मोक्ष इत्यस्या वचन व्यक्ति को अर्थ है वक्तव्य, कर्म का कार्य नहीं होता है यदि मोक्ष है तो फिर नित्यानाम कर्मणाम जो नित्य कर्म होते हैं इनका फलम मोक्ष, फिर फल को मोक्ष मानते हो तुम, फल और कार्य में क्या अंतर है ये बताना पड़ेगा। इत्यस्या वचन व्यक्ति ऐसा जो कथन करने वाला जो वचन है नित्यानाम कर्मणाम फलम मोक्ष है, नित्य कर्म का फल मोक्ष है ऐसा कहने वाला जो वचन होगा वचन व्यक्ति है, आठ की टिप्पणी में कहा वाक्य स्वरूप से ऐसा जो वाक्य स्वरूप है उसका नित्य कर्म का फल मोक्ष होता है कहने वाला जो वाक्य होगा को अर्थ, क्या अर्थ सिद्ध होगा, कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा, क्यों फल बोलो कार्य बोलो एक ही चीज है, कार्य तो नहीं है मोक्ष किंतु फल है कहने पर एक ही होता है दोनों, कार्य बोलो चाहे फल बोलो, स्वर्ग कर्म का फल है अथवा कर्म का कार्य है एक ही बात है, वो कोई दोष आएगा ये तो बदल तो व्याघात हो जाएगा कहना चाहते को अर्थ इति वक्तव्य। नव की टिप्पणी में कहा को अर्थ इति किम क्षेप, या किम शब्द प्रश्न में नहीं है आक्षेप में है, कोई अर्थ नहीं होता ये कहना चाहते न कोपी इत्यर्थ, कोई भी अर्थ सिद्ध प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, यदि फल स्वीकार करना तो कार्य भी मानना पड़ेगा, फल तो है किंतु कार्य नहीं है ऐसा कहने से कहां से काम चलेगा। तथा जो फल से कार्य तो अविशेषात, फल जो है ना कार्य से अविशेष है समान है, कार्य बोलो फल बोलो एक ही है समान होने से, फलम तो कार्यम नहीं थी, अब फल हो फल मानना और कार्य नहीं मानना दोष है, यही दोष है व्याहतम, ये व्याघात दोष है व्याहतम अभिधान भी, ये तो व्याघात का कथन है तुम्हारा, ये सिद्धांत ने कहा। भाष्य में आगे बोलते हैं न च कार्य फल शब्द भेद मात्रेण विशेष शक्य कल्पित, केवल कार्य शब्द और फल शब्द शब्द में भेद मात्र से, शब्द में भेद है, एक कार्य शब्द से कहना कभी फल शब्द ही बोलना, न च कार्य फल शब्द भेद मात्र, कार्य शब्द और फल शब्द का भेद मात्र से विशेष न शक्य कल्पित, विशेष की कल्पना नहीं की जा सकती है, कार्य तो नहीं होता फल होता है ऐसा कहना नहीं बनेगा, क्यों दोनों का अर्थ एक ही है कार्य बोलो फल बोलो, अच्छा कार्य फल शब्द भेद मात्र है, शब्द में भेद है अर्थ में तो भेद होता नहीं, जैसे घटा बोलो कलशा बोलो अर्थ में भेद होगा क्या, शब्द में भेद है घटा और कलशा शब्द में भेद है, इस प्रकार कार्य और फल शब्द एक ही है, एक ही कार्य को बोलता है फल को ही बताता है, न तो कार्य फल शब्द भेद मात्र है विशेष सक्य कल्प दूंगा, कार्य फल शब्द के भेद मात्र से कार्य और फल दो शब्द हुआ भेद मात्र से विशेष न सक्य कल्पित, कल्पित न सक्य ऐसे विशेष की कल्पना नहीं की जा सकती है। अफलम तो मोक्षो नित्य से कर्म भी क्रिय थे, ये कहना माने अब दूसरा बोलता है नहीं फल नहीं है, पहले तो कहा कार्य नहीं फल है बोला, अब बदल जाता है नहीं अफलम है मोक्ष, फल नहीं है किंतु कार्य है, कर्म भी क्रियते, कर्म के द्वारा किया जाता है और फल नहीं है मोक्ष, ऐसा अफलम तो मोक्ष हो जितने से कर्म भी क्रियते ऐसा बोलना, मान नित्यानाम कर्मणाम फलम न कार्यम, नित्य कर्म का फल कार्य नहीं, इति च ये सो अर्थ विप्रचित, ये जो कथन है ना तुम्हारा ये विरोधी है, अभी तो विरोध प्रतिषिद्ध अविधीयते का कथन विरोध कहा जाता है, यथा अग्नि सीता ही, जैसे अग्नि सीता कोई बोलता है विरोधी बोलता है, इस प्रकार है फल है कार्य नहीं अथवा कार्य है फल नहीं ऐसा बोलना, इस प्रकार एक ही चीज है वो। ठीक है, देखें प्रतिज्ञा विरोध है ना प्रतिविधत्ते कहते हैं, सिद्धांत जो है ना उसका खंडन करते हैं, पूर्वाज ने कहा मोक्ष फल न होती से ऐसा कहा था, मोक्ष फल नहीं होता नहीं, अच्छा ठीक है ये भाष्य बता, अच्छा कर्म कार्यम न भवती, कर्म का कार्य मोक्ष नहीं है, फल तो है मोक्ष कार्य नहीं है, अच्छा पूर्वाज ने कहा यही है, सिद्धांत उत्तर देते हैं प्रतिज्ञा विरोध है, तुम्हारी प्रतिज्ञा का विरोध होगा, तुमने कहा था कर्म का कार्य है कार्यांतरम आरभते बोला है तुमने, कर्म विशदाधिवत कार्यांतरम आरभते पहले कहा अपने 740 पृष्ठ का ऐसा कहा था, कर्म विशदाधिवत कर्मांतरम आरभते कार्यांतरम आरभते, कर्म का स्वभाव अन्य कार्य करने वाला है किंतु दही और विष के समान अन्य कार्य भी कर जाता है ऐसा कहा था, तो ये कहते प्रतिज्ञा विरोधन, वो जो प्रतिज्ञा थी कर्म कार्यांतर का आरंभ करता है कहा वो प्रतिज्ञा की हानि होगी, विरोध है ना प्रतिविदत्ते, चौदह की टिप्पणी में कहा निरश्यति खंडन कर दे इस बात को, क्या किस बात को कि इस बात को खंडन करते हैं कहते हैं, अथ कर्म कार्यम न भवती, इस बात कर्म का कार्य नहीं होता मोक्ष, पूर्वादि बोले इसको खंडन करते हैं, तुमने कर्म का कार्य कहा हुआ पहले और यहां बोलते हो कर्म का कार्य नहीं होता, विरोध हो ये कहना है, फलत्व अंगीकृत कार्यत्व अनंगीकृत कथम त्याघात इति आशंका, पूर्वादि पूछेगा महाराज हमने फल को तो स्वीकार किया है मोक्ष फल है कार्य नहीं है, कारण क्या कैसे त्याघात हो गया, फल को स्वीकार करके और कार्य को स्वीकार करने के बाद कैसे व्याघात होता है, मैंने पूर्वादि कहना था फल और कार्य अलग अलग है ऐसा कहना चाहता है, न च कहा सिद्धांत कहते हैं न च कार्य फल शब्द भेद मात्र विशेष सत्य कल्पयतु, कार्य शब्द फल शब्द का शब्द में विशेष है ना अर्थ में विशेष तो कल्पना नहीं की जा सकती, दोनों का अर्थ एक ही है चाहे कार्य बोलो चाहे फल बोलो, ये सिद्धांत कहते हैं टीका में है विशेषो अर्थगत, अर्थगत विशेष नहीं कहा जा सकता, शब्दगत विशेष होने पर भी अर्थगत विशेष नहीं है, नहीं कहा जा चाहे कार्य बोलो चाहे फल बोलो एक ही अर्थ है वो, ये कहा सकता सिद्धांत फलत्व अंगीकृत कार्य तो अनेक कार्य, जब मोक्ष को फलत मोक्ष में फलत्व तो स्वीकार करके और कार्य तो स्वीकार न करने पर अनेक कार्य व्याघात बोलता, व्याघात कहा सिद्धांत है मतलब फल है कार्य नहीं कहने पर व्याघात बता दिया, विरोधी कहा वैपरीत्य भी यदि विपरीत मानेंगे क्या कार्य है फल नहीं है ऐसा मानोगे आपकी बात, मोक्ष कार्य है कर्म का कार्य है किंतु फल नहीं है ऐसा ये विपरीत वैपरीत्य भी तम व्युत्पाद वही व्याघात ही तम माने व्याघातम व्युत्पाद है, व्याघात को ही स्पष्टीकरण करते हैं कथन करते हैं कहा पंद्रह की टिप्पणी में है कार्य तो अंगीकृत है फलत्व अंगीकार है, पहले तो फलत्व अंगीकार करके कार्य तो अनंगीकार था उसके विपरीत कान पर भी वही अर्थ है क्यों एक ही है वो दोनों फल बोलो कार्य बोलो एक ही है, ये बोलते वैपरीत्य भी बोल दिया कार्य तो स्वीकार करके फलत्व स्वीकार न करने पर भी वही दोष आएगा, अफलम च एक अफलम जो मोक्ष मोक्ष फल नहीं है अब की बार ये बोल रहे हैं, पहले तो फल है कार्य नहीं कहा था अब की बार ये बोला जाए भी अफलम जो मोक्ष जिसका फल नहीं मोक्ष में और नित्य से कर्म क्रियत क्रियत में कार्य है वो ऐसा मानो तो तभी दोष है कहते हैं आद्यम व्याघातम दृष्टांत पहुंचते, पहले वाला व्याघात क्या था फल तो है कार्य नहीं है वो वाला व्याघात, दूसरा व्याघात क्या आएगा अभी कार्य है फल नहीं है वो दूसरा वाला है, पहले वाला था फल है कार्य नहीं है आद्यम व्याघातम दृष्टांत पश्चिम, पहले वाला जो व्याघात था फल तो है मोक्ष कर्म का किंतु कार्य नहीं, ये वाला नित्यानाम कर्मणाम फलम नित्य कर्म का जो फल है ना न कार्य नित्य कर्म का फल तो है कार्य नहीं है इति, ये पहले वाला व्याघात इति यशो अर्थ, ये जो विषय है तुम्हारा कथन है वह विप्रतिषिद्धो, ये विरोधी है, विरोधो अविधेयते है, विप्रतिषिद्धो अविधेयते। विप्रतिषिद्ध कैसे, यथा अग्नि सीता कोई बोलता है, जैसे अग्नि को सीता बोलता हूं, विरोध है इसी प्रकार। ठीक है आगे, ठीक है। दृष्टांत है ना, व्याघातम परिहरण आसंगते, दृष्टांत देकर के पूर्व पक्ष मीमांसक वो जो विरोध व्याघात हुआ है उसको खंडन करता हुआ शंका करता है। ज्ञानवधि चेत, ये बोलेगा वो, जैसे ज्ञान है ना, ज्ञानवधि ये संग्रह वाक्य है, उसी के आगे व्याख्या है, पूर्ववादि की व्याख्या है। यथा ज्ञान से कार्य मोक्ष, ज्ञान का कार्य है मोक्ष होने पर भी, ज्ञान है ना अक्रियमाणोपी, ज्ञान के द्वारा मोक्ष नहीं किया जाता, फिर भी कार्य कहा जाता है, ज्ञान का कार्य कहा जाता है मोक्ष को, ज्ञान के द्वारा क्रियमाण नहीं है, किया नहीं जाता, उत्पन्न नहीं किया जाता ज्ञान के द्वारा, फिर भी कहा जाता है उसको, ज्ञान का कार्य कहा जाता है। जिस प्रकार ये दृष्टांत दे रहा हो, यथा ज्ञान से कार्य मोक्ष हो, जैसे ज्ञान का कार्य मोक्ष, ज्ञान है ना अक्रियमाणोपी, ज्ञान से कार्य मोक्ष उच्यते, वहां ले जाके अन्वय करता, ज्ञान के द्वारा अक्रियमाण होने पर भी, किए न जाने पर भी, उत्पन्न न करने पर भी, ज्ञान का कार्य कहा जाता है किसको, मोक्ष को। एक नंबर टिप्पणी में कहा फलम, कार्य माने फलम, तथा ज्ञान से कार्य फलम एक ही है वो, ज्ञान है ना अक्रियमाण होती। दो नंबर टिप्पणी में कहा अनारभ्य माण अकार्य में दिया, अकार्य होते हुए भी ज्ञान मोक्ष को आरंभ नहीं करता न करने पर भी उसको कार्य कहा जाता है, गौण प्रयोग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तद्वत उसी प्रकार ये दृष्टांत दिया, जैसे ज्ञान का कार्य न होने पर भी मोक्ष को ज्ञान का कार्य कहा जाता, उसी प्रकार कर्म नित्य कर्म का कार्य न होने पर भी मोक्ष नित्य कर्म का कार्य कहा जाता है, यही है तद्वत उसी प्रकार। तीन नंबर की पढ़ कहा कर्म फलत्व मोक्ष, उसी प्रकार कर्म का फल जो मोक्ष है ना, उसी प्रकार कर्म कार्यत्व इत्येत, कर्म का फल कर्म कार्य माना जाए, मोक्ष को क्या माना जाए, कर्म के द्वारा उत्पन्न न होने पर भी कर्म का कार्य कैसे, जैसे ज्ञान का कार्य न होने पर भी मोक्ष, आप ज्ञान का कार्य मानते हैं आप मोक्ष को गौण प्रयोग करते, उसी प्रकार कर्म का कार्य नहीं है फिर भी कर्म का कार्य माना जाएगा। तो पूर्वाज ने कहा सिद्धांत का, अरे बाबा ज्ञान और कर्म में अंतर है, कैसा अज्ञान अनुवर्तकत्वाद ज्ञान, ज्ञान तो बीच में काम करता है, व्यवधान को नाश कर देता है, तो मोक्ष की स्वरूप स्थिति प्राप्त कर, कर्म किसका नाश करेगा वहां, तो व्यवधान है क्या कर्म का और उसमें, तो व्यवधान है, व्यवधान एक ही है क्या मोक्ष में, व्यवधान क्या अज्ञान, वो कर्म से नाश होने वाला नहीं है, वो तो ज्ञान से ही होगा। ना सिद्धांत कहते हैं ज्ञान के दृष्टांत देकर के कर्म का कार्य न होने पर भी मोक्ष को कर्म का कार्य कहा जाता है, ऐसा नहीं कह सकते हो ना, अज्ञान निवर्तकत्वाद ज्ञान से मोक्ष के उत्पादक न होने पर भी ज्ञान अज्ञान का निवृत्ति करता है, अज्ञान का निवर्तक है वो। अज्ञान व्यवधान निवर्तकत्वाद, अज्ञान रूपी जो व्यवधान है किसमें, मोक्ष, मोक्ष के लिए एक ही व्यवधान है अज्ञान, अज्ञान व्यवधान, अज्ञान व्यवधान निवर्तकत्वाद, अज्ञान रूपी व्यवधान का निवर्तक होने से ज्ञान से मोक्षो, ज्ञान का जो मोक्ष है ना, ज्ञान कार्यम इति उपचर्यते, मोक्ष ज्ञान का कार्य है ऐसा गौण प्रयोग किया कर दिया जाता है, जो देवदान का नाशक है वो मोक्ष को उत्पन्न न करने पर भी कार्य नहीं है मोक्ष, ज्ञान कोई मोक्ष कोई पैदा करने वाला योग्य वस्तु नहीं है, स्वरूप स्थिति है वो, फिर भी अज्ञान का निवर्तक निवृत्ति करने से मोक्ष ज्ञान का कार्य ऐसा गौण प्रयोग हो जाता है, ये सिद्धांत का। चार पांच की टिप्पणी है, चार में और पांच में कहे, चार माने फलम, कार्य माने फलम, ज्ञान कार्य माने ज्ञान फलम, इति उपचारित पांच का उच्चते कहा जाता है, ऐसा गौण प्रयोग कर दिया जाता है, क्यों उसका काम मोक्ष को उत्पन्न करना नहीं है, उसके जो प्रतिबंधक था व्यवधान था अज्ञान उसे निवृत्त कर देता है, इसलिए ज्ञान का फल है मोक्ष कार्य है ऐसा कहा जाता है, गौण प्रयोग होता है, किंतु न तो कर्मणा निवर्तव्य अज्ञानम, कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति किया नहीं जा सकता, क्यों कर्म का और अज्ञान का विरोध नहीं है, क्योंकि अज्ञान के निवृत्ति के लिए विरोधी वस्तु चाहिए, ज्ञान से होगा, अंधेरा को भगाना हो तो प्रकाश की आवश्यकता है, और कर्म करने से अंधेरा भागने वाला नहीं होता, तो वो भी आच्छादिक आच्छादक होता अज्ञान, अंधेरा समान है, न तो कर्म निवर्तव्य निवर्त ही तभ्यम, ऐसा कर्म के द्वारा निवृत्ति के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। किसका निवृत्ति करेगा कर्म जो गौण प्रयोग करने के लिए, ठीक है। छह की टिप्पणी में कहा इसको निवर्त ही तुम सक्यम, कर्म के द्वारा निवृत्ति करना संभव नहीं किसी का भी। ज्ञान तो अज्ञान का निवृत्ति कर देता है, निवर्तक होता है, इसलिए मोक्ष ज्ञान का कार्य गौण प्रयोग कर दिया जाता है। किंतु कर्म के द्वारा निवर्तक कोई है नहीं, कैसे ज्ञान के दृष्टांत देकर के कर्म मोक्ष की पैदा करता है बोल रहे तुम, मोक्ष का कर्म का कार्य कैसे बोल रहे, ठीक है। भाष्य आगे न तो अज्ञान व्यतिरेक मोक्ष से व्यवधानांतरम कल्पयितुं शक्यं कहते। देखो अज्ञान को छोड़कर के मोक्ष में कोई अन्य व्यवधान कहा नहीं जा सकता, एक ही व्यवधान है अज्ञान। कर्म से नाश होने वाला नहीं है, कर्म उसका निवर्तक नहीं हो सकता, ज्ञान ही उसका निवर्तक होता है, ठीक है। न च अज्ञान व्यतिरेक अज्ञान से अतिरिक्त रूप से मोक्ष से व्यवधानांतरम न कल्पयितुं शक्यं, अन्य कोई अन्य व्यवधान की कल्पना नहीं की जा सकती। मोक्ष में एक ही व्यवधान है अज्ञान, अपना स्वरूप का अज्ञान, ज्ञान के द्वारा उसका नाश करेंगे तो मोक्ष स्वरूप तो पहले से मुक्त है, वो स्वरूप स्थिति है, केवल अज्ञान निवर्तक करना है। नित्यत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष नित्य है, कर्म से नित्य वस्तु पैदा नहीं किया जा सकता। नित्यत्वात् मोक्षस्य, और दूसरी बात मोक्ष एक तो नित्य है, दूसरा साधक रूप अव्यतिरेकाच्य, जो अधिकारी होगा ना ज्ञान के अधिकारी जो बना हुआ है उसके स्वरूप से अभिन्न है मोक्ष, क्या है अपने स्वरूप स्थिति यह है मोक्ष, यह नहीं कि भिन्न को प्राप्त करना भाई ने, साधक रूप जो साधक है स्वरूप है, साधक स्वरूप है उसे अव्यतिरेकाच्य अभिन्न है मोक्ष, इसलिए वहां पर अज्ञान का नाश के बिना और कोई आवश्यकता नहीं है, अन्य व्यवधान है ही नहीं वहां, एक ही व्यवधान अज्ञान, वो ज्ञान से नाश होगा, कर्म से नहीं होता, इसलिए कर्म से मोक्ष करना संभव नहीं है। तुम कहते हो ना नित्य कर्म से मोक्ष मिल जाता है, साधक की टिप्पणी में कहा साधक, साधक में अधिकारी स्वरूप अव्यतिरेक बोल दिया, अधिकारी जो होगा ना मोक्ष के अधिकारी उसके स्वरूप से अभिन्न है मोक्ष। कर्मणा प्रागेव सिद्धत्व, कर्म से पंचमी है कर्मणा, कर्म से पहले सिद्ध है कौन मोक्ष, कर्म से क्यों, कर्म से पहले व्यक्ति होगा ना, तो कर्मणा प्राग एवं कर्म से पहले सिद्धत्व सिद्धम तस्य नित्यत्वम, तस्य माने ज्ञान से मोक्षस्य नित्यत्वम सिद्धम, तस्य माने मोक्षस्य, जो मोक्ष है उसमें नित्य सिद्ध हो जाता है, वो नित्यत्व है, माने कर्म से जन्य नहीं है, वो ज्ञान से भी जन्य नहीं है, ज्ञान तो अन्य का नाश कर देता है, उसकी उपलब्धि कराता है, क्या कराता है, हाँ पैदा नहीं करता मोक्ष को, अंधेरे में रखा हुआ घर जैसा है मोक्ष, अंधेरे में घर पड़ा है, प्रकाश के द्वारा उपलब्धि होती है, मोक्ष स्वरूप है उसका स्वरूप है, किंतु अज्ञान के कारण अनुपलब्धि हो रही थी, ज्ञान से उपलब्धि हो जाती है, ऐसा है। तो कर्म करने से पहले ही वो सिद्ध है कौन मोक्ष, इसलिए कर्म का कोई काम ही नहीं वहां, कर्म से कैसे मोक्ष होना है, कर्म से जन्य होगा बाद में होना है, किंतु वो तो कर्म से पहले ही है, नित्य है वो, ठीक है। एक नित्यत्वाद मोक्ष से साधक स्वरूप अव्यतिरेकात्व, मोक्ष नित्य है और साधक मान अधिकारी के जो स्वरूप है मोक्ष के अधिकारी उसके स्वरूप से अभिन्न भी है, भिन्न नहीं है। यदि कर्म अनिवर्तित जो कर्म के द्वारा निवृत्ति की जाए, किसकी निवृत्ति करोगे, कर्म के द्वारा निवृत्ति होने वाला नहीं, ठीक है तदेव फुटाई थी पूर्वाधिकार दृष्टान्त ने व्याघातम परिणाम आशंकित कहा, दृष्टान्त देकर के सिद्धांत का तो व्याघात होगा, जैसे शीतो अग्नि बोलना जैसा है वैसे व्याघात होगा, माने ज्ञान का फल है कर्म कार्य नहीं है, अथवा ज्ञान का कार्य है मोक्ष फल नहीं, ऐसा करना मतलब व्याघात है कहा, उसको खंडन करता हुआ पूर्वाधिक शंका उठाई थी, ज्ञान अवधि जैसे ज्ञान को आप मानते हैं ना, ज्ञान का कार्य मानते हैं मोक्ष को आप, कार्य न होने पर भी ज्ञान का कार्य मानते हैं, गौण प्रयोग करते हैं, वैसे हम भी कर्म का कार्य मानते हैं मोक्ष, ये पूर्वाधिक कहा था, इसकी व्याख्या है आगे, ठीक है, ठीक है। तदेव स्फुट इति जो कहा था ज्ञानवधि चेत संग्रह वाक्य था, इसी की स्पष्टीकरण करता पूर्वाजी व्याख्या करता है, तदेव दस की टिप्पणी में कहा दृष्टांत में जो दृष्टांत दिया किसको ज्ञानवत, ज्ञान को दृष्टांत दिया है, ठीक इसी प्रकार उसी को ही व्याख्या, यथा ज्ञान से कार्य मोक्षो, ज्ञान न अक्रियमाणों की उच्चते, ज्ञान है ना अक्रियमाणों की ज्ञान से कार्य मोक्ष उच्चते, ज्ञान के द्वारा न किए जाने पर भी ज्ञान का कार्य कहा जाता है आपके यहां मोक्ष को। तद्वत उसी प्रकार कर्म कार्यत्व, इसलिए कर्म का कार्य माने कर्म के द्वारा किया नहीं जाता मोक्ष, मोक्ष स्वरूप स्थिति है तो वहां पर भी कर्म का कार्य माना जाता है। जैसे ज्ञान का कार्य न होने पर भी ज्ञान का कार्य कहा जाता है, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, दृष्टांतम विघटाई थी, सिद्धांत के अंदर दृष्टांत का विघटन कर देते हैं। ज्ञान का कार्य मोक्ष है कहा ना पूर्वादि ने, कार्य न होने पर भी कार्य कहा जाता कहा था, ये दृष्टांत है, उसका विघटन कर देते हैं। न कहा सिद्धांत है, अरे बाबा कार्य नहीं, कार्य ज्ञान का कार्य अन्य ही है, क्या है अज्ञान निवृत्ति है, मोक्ष ज्ञान का कार्य नहीं है, वो तो स्वरूप स्थिति है। अज्ञान निवर्तकत्वाद ज्ञानस्य, ज्ञान का कार्य तो अज्ञान की निवृत्ति है, मोक्ष उत्पादन का काम नहीं है। ज्ञान का जो कार्य है अन्यत्र प्रयुक्त होता है, मोक्ष प्राप्त करना माने अविद्या हटाना, क्या है यहाँ मोक्ष तो प्राप्त ही है, अज्ञान को हटाना है, यही है मोक्ष प्राप्ति का अर्थ। मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति है तो उसको प्राप्त है, क्या प्राप्त कर अज्ञान निवर्तकत्वाद ज्ञान से कहा, इसका कार्य ज्ञान का कार्य तो अज्ञान की निवृत्ति में है, मोक्ष ज्ञान का कार्य नहीं है, यह सिद्धांत। ठीक है, ज्ञान से मोक्ष व्यवधि भूत अज्ञान निवर्तकत्वाद, ज्ञान जो है ना मोक्ष का जो व्यवधान था, मोक्ष में व्यवधान किस क्या था, अज्ञान। मोक्ष व्यवधि, व्यवधि बोलो चाहे व्यवधान बोलो एक ही चीज है, की प्रत्यय करोगे तो व्यवधि बन, भी अब उपसर्ग होगा धात आते से की करोगे तो व्यवधि बन जाएगा उपसर्ग गो की, और ल्यूट करोगे तो व्यवधान हो जाएगा, व्यवधान और व्यवधि शब्द का एक ही है, दोनों भाव में प्रत्यय है, व्यवधि भी की प्रत्यय भाव में है, ल्यूट प्रत्यय भाव में है। ज्ञान से मोक्ष विविधि भूत अज्ञान निवर्तकत्वात्, ज्ञान जो मोक्ष के जो व्यवधान है अज्ञान, उसके निवर्तक होने से मोक्ष तेना अक्रिय मानो, मोक्ष जो ज्ञान के द्वारा न किए जाने पर भी, तेन माने ज्ञान है ना, अक्रिय मानो भी न किए जाने पर भी तत्कार्य विधि विवदेशवान भवति, उसका कार्य करके विवदेश हो जाता है। कार्य यद्यपि अन्यत्र है, कार्य तो अन्यत्र है, किसमें, अज्ञान में है, ज्ञान का कार्य अज्ञान निवृत्ति में है, होने पर भी मोक्ष को ज्ञान का कार्य करके गौण प्रयोग कर दिया जाता है, इस सिद्धांत ने कहा विवदेश भाग भगवती गौण प्रयोग हो जाता है। तत्कार्यम बार के टिप्पणी में कहा फलम, कार्य माने फल, ज्ञान का कार्य कहा जाता है गौण प्रयोग है, ये ज्ञान का कार्य मुख्य है अविद्या की निवृत्ति करना, अज्ञान की निवर्तक है वो कार्य, तो वह है तो इधर कहा जाता है। तदेव स्फुट है जी उसको कहा अज्ञान, कहा सिद्धांत के वाक्य में कहा अज्ञान व्यवधान निवर्तकत्वात् ज्ञानस्य मोक्षो ज्ञान कार्य में उपचर्य थे, कहा अज्ञान रूपी जो व्यवधान है मोक्ष में, तो उसके निवर्तक होने से ज्ञानस्य जो ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक होने से मोक्षो ज्ञान कार्य, मोक्ष ज्ञान का कार्य की उपचर्य थे, ऐसा गौण प्रयोग कर दिया जाता है। अज्ञान का नाशक है वो, किंतु मोक्ष ज्ञान का कार्य ऐसे बोला जाता है, ज्ञान का कार्य नहीं, ज्ञान का कार्य अज्ञान निवृत्ति है। ठीक है, दाष्टांतिक में कर्म, कर्म जो है ना मोक्ष कर्म का फल, ये जो बोल रहे पूर्वादि जैसे ज्ञान में वैसे, ये सिद्धांत ही है, अभी कर्म को सिद्धांत बनाया हुआ है। दाष्टांतिकम, दाष्टांतिकम निराचे सिद्धांत का खंडन करते, मीमांसों का सिद्धांत है ना कर्म से मोक्ष है, उसका खंडन करते हैं, कहा तेरह की टिप्पणी है कर्मणोपी व्यवधि निराशित्वाद मुक्ति ही, वो भी व्यवधान का खंडन नाश करने वाला होता है कर्म भी, मीमांसक है जैसे ज्ञान अज्ञान का व्यवधान का निराकरण करता है, इसी प्रकार कर्म भी व्यवधान का नाश करेगा। ये पूर्वादि बोले कर्मणोपी व्यवधि निराशित्वाद, व्यवधि माने व्यवधान का खंडन नाशक होने से मुक्ति ही, वो मुक्ति है तत्कार्यत्व, मुक्ति जो है तत्कार्यत्व है माने ज्ञान कर्म कार्यत्व है क्या, तत् माने कर्म, मुक्ति जो कर्म का कार्य रूप से उपचर्यता, आप गौण प्रयोग लीजिए वहां भी माने ये कर्म भी व्यवधान का नाशक हो जाता है, तो मुक्ति जो है कर्म का कार्य मानिए, ऐसा पूर्वाद ने कहा। एक आधा शंका करके भाष्यकार लिखते हैं दाष्टांतिकम इत्यादि कहा था, टीका में कहा था दार्शांतिक खंडन करते हैं कर्म मुक्ति का मुक्ति जो कर्म का कार्य नहीं कहा जा सकता, ज्ञान जैसा नहीं, टीका में कहा न तो कहा न तो कर्मा निवर्तयितव्यम अज्ञानम, कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं की जा सकता, ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, वो कार्य वही है उसका, वहां तो गौण प्रयोग ज्ञान में कर दिया जाता है, मुक्ति ज्ञान माने ज्ञान का कार्य मुक्ति करे गौण प्रयोग है, मुख्य है अज्ञान की निवृत्ति है, किंतु यहां पर कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होना नहीं है कहा, न तो कर्म अनिवार्य जब अज्ञानम कहा, कर्म के द्वारा निवृत्ति करने योग्य नहीं है अज्ञान, ये सिद्धांत का। और कहते हैं आगे, न तो अज्ञान व्यतिरेक मोक्ष से विवधानांतरम कल्पित सक, और अन्य कोई विवधान का नाश करता हो कर्म, ऐसा भी नहीं कह सकते कि अज्ञान को छोड़ करके बाकी कोई विवधान मोक्ष में है ही नहीं, एक ही विवधान है अज्ञान, उसको ज्ञान से नाश होना है, ठीक है ठीक है। यद कर्मानिवर्त्यत तन मोक्ष विवधानांतरम कल्पित न तो सक्यम इति संबंध, जो कर्म के द्वारा जिसकी निवृत्ति किया जा सके मोक्ष में जो व्यवधान हो, वह तन मोक्ष से व्यवधान अंतर, वो जो मोक्ष में अन्य व्यवधान जो होगा अज्ञान से अतिरिक्त व्यवधान कोई हो, कल्पयितुं तुम न तो शक्यम, ऐसा कल्पना नहीं की जा सकती, एक ही व्यवधान अज्ञान है, वह कर्म से नाश होने वाला नहीं है। व्यवधान ढोंग से कर्मणों अप्रवेशे भी मुक्त तत्प्रवेश सियात, पूर्वाज बोलता है अज्ञान के नाश में, व्यवधान के नाश में तो कर्म का प्रवेश नहीं है, कर्म कोई व्यवधान का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मोक्ष में व्यवधान एक ही है, अज्ञान वो कर्म से नाश होने वाला नहीं है, किंतु मुक्ति में उसका प्रवेश है, कर्म से मुक्ति जन्य है ऐसा माना जाए, मुक्ति पैदा हो जाती है किससे, कर्म से मुक्ति में प्रवेश है, नित्य कर्म करने से मुक्ति हो जाती है, अज्ञान नाश तो नहीं कर सकता कर्म, किंतु अज्ञान नाश न करने पर भी मुक्ति पैदा हो जाती है कर्म से, मुक्ति का जनक है ऐसा मानव पूर्वादि कह रहा है। व्यवधान ध्वंस से कर्मणों अप्रवेश भी, व्यवधान ध्वंस पक्ष में कर्म का प्रवेश न होने पर भी मुक्त तत्प्रवेश, माने कर्म का प्रवेश किस में, मुक्ति में, चार उसमें हो इति चेत न इतिहास, सिद्धांत का नहीं हो सकता, कर्मजन्य नहीं है मुक्ति, ये सिद्धांत कहते हैं। चौदह की टिप्पणी में कहा तस्य कर्मणो प्रवेशो माने जनकत्वम, तत्प्रवेश तस्य माने कर्मणो, उस कर्म का प्रवेश माने जनक, जनक हो, जनकत्व आ जाए किस में, कर्म में मुक्ति पैदा करे, व्यवधान का नाश न करने पर मुक्ति हो, तो सिद्धांत का न नित्यत्वाद बोल दिया, नित्यत्वाद मोक्ष, मोक्ष नित्य है। और दूसरी बात साधक स्वरूप अव्यतिरिकाच, अधिकारी जो मुक्ति का अधिकारी होगा उसके स्वरूप से अभिन्न है, जो जनक नहीं है एक तो नित्य है, क्यों, जो अधिकारी का स्वरूप होगा कर्म से पहले होता है, क्या होता है, कर्म से पहले ही है वो, इसलिए मोक्ष पहले ही है, तो कर्म का जनक, कर्म जनक कैसे बनेगा मुक्ति का, ये सिद्धांत का ठीक है। आगे नित्य कर्म निवर्त्यम व्यवधान अनंतरम आभूत, नित्य कर्म के द्वारा निवर्त्य कोई व्यवधान, अन्य व्यवधान कोई भी ना हो, चलो मानते हैं एक ही अज्ञान है माना आपने, ठीक है, नित्य कर्म के द्वारा निवृत्ति होने योग्य व्यवधानांतरम महाभूत, अन्य व्यवधान कोई न हो, ठीक है, अज्ञान है वो तन्निवर्तन, नित्य कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, पूर्वादि की शंका है, नित्य कर्म करने से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसी का नाश हो जाएगा, इसलिए अज्ञान कर्म का कार्य मोक्ष कहा जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति कर देगा, ये पूर्वादि का है, नित्य कर्म निवर्त्यम व्यवधान अनंतरम महाभूत, नित्य कर्म के द्वारा निवृत्ति के योग्य अन्य व्यवधान भले मत हो, अज्ञान है वो तन निवर्तन भविष्य, अज्ञान ही तन माने नित्य कर्म के द्वारा निवर्त्य अज्ञान ही हो जाएगा, तथा च मोक्ष कर्म कार्य तुम सत्यम उचरित, इस प्रकार क्या होगा, जब नित्य कर्म अज्ञान का नाश कर देगा तो मोक्ष कर्म का कार्य ऐसे गौण प्रयोग हो जाएगा, कर्ष किया जा सकता है, ऐसा पूर्वादि की शंका है, गौण प्रयोग किया जा सकता है, कहा पूर्वादि ने कहा 15-16 की टिप्पणी करते हैं, 15 में कहा नित्य कर्म अज्ञान निवर्तक, नित्य कर्म जो अज्ञान का निवर्तक मानने पर मोक्ष को अज्ञान का कर्म का कार्य माना जा सकता है, 16 में कहा कल्पयितुं उपचरितुं में कल्पयितुं सक्यम, कल्पना की जा सकती है मोक्ष कर्म का कार्य है, ऐसे कल्पना हो जाएगी, तब यह शंका करता पूर्वादि, कहा अज्ञानम एव निवर्तयति चेत नित्य कर्म अज्ञान एव निवर्तयति, व्यवधान का नाश नहीं करता किंतु अज्ञान की निवृत्ति कर देता है, तो फिर अज्ञान निवृत्त होने पर मोक्ष स्वतः ही है, वो कर्म का कार्य कहा जाएगा, गौण प्रयोग हो जाएगा मोक्ष को, अज्ञानमेव निवर्तयति किम का निवर्तयति कर्म, नित्य कर्म अज्ञान के निवृत्ति कर देता है। आठ की टिप्पणी में कहा नित्यम कर्म ये लगा निवृत्त करने वाला नित्य कर्म है अज्ञान का निवृत्ति कर देता है। चेत ऐसा पूर्ववादी बोले तो सिद्धांत कहते न विलक्षणत्वात् ज्ञान में और अज्ञान में कर्म में ज्ञान और कर्म में विलक्षणता है। अज्ञान का नाश ज्ञान करेगा कर्म नहीं कर सकता विलक्षणत्वात् ज्ञानात् विलक्षणत्वात् ऐसा लगाना ज्ञान से विलक्षण है ये अज्ञान का नाश नहीं कर सकता ये कर्म। यदि अज्ञान का नाश करता तो मोक्ष को कर्म का कार्य माना जाता गौण प्रयोग होता किंतु कर्म अज्ञान का नाश नहीं करे ज्ञान से विलक्षण है ज्ञानाद विलक्षणत्वात् एक अर्थ सिद्धांत बोले न ऐसा नहीं बोलते अज्ञान अज्ञान को कर्म निवृत्ति करे ऐसा नहीं विलक्षण है ज्ञान से विलक्षण है ये सिद्धांत कहा। अनभिव्यक्त अनभिव्यक्ति अज्ञानम अभिव्यक्ति लक्षण ज्ञान विरुद्ध थे अनभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति जो अज्ञान है अप्रकाश रूप अज्ञान है जड़ है वो अप्रकाश रूप है अनभिव्यक्ति माने अप्रकाश अप्रकाश रूप जो अज्ञान है ना वो अभिव्यक्ति लक्षण है ना ज्ञान है विरुद्ध थे अभिव्यक्ति माने प्रकाश रूप जो ज्ञान है उसके द्वारा विरोधी होता है इसलिए विरोधी होने से उसको नाश कर देता है ज्ञान। अज्ञान विरोधी है ज्ञान से विरोधी है इसलिए ज्ञान उसको नाश कर देता है क्यों अप्रकाश रूप है अज्ञान और ज्ञान है प्रकाश रूप है अभिव्यक्ति स्वरूप है ज्ञान प्रकाश रूप है तो प्रकाश के द्वारा जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है वैसे अज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञान से। ये तो ठीक है अज्ञान नाश ज्ञान से तो होता है किंतु कर्म तू जो कर्म है ना कर्म से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता कर्म तू न अज्ञानम अज्ञान विरुद्ध देते कर्म अज्ञान के साथ विरोधी नहीं है कैसे नाश करेगा उसको उल्टा अज्ञान उसका पोषक है अज्ञान नहीं तो उसे जन्म ही नहीं है किसका कर्म ही नहीं है वो कैसे नाश करेगा। गुरुवाद ने शंका उठाई थी नित्य कर्म अज्ञान का नाश कर देता है तो मोक्ष को कर्म का कार्य माने गौण प्रयोग हो जाता है हो नहीं सकता ठीक है। ठीक है अनविभक्त अनविभक्ति अज्ञानम अज्ञान का स्वरूप अप्रकाश अनविभक्ति माने अप्रकाश नव की टिप्पणी में यह बताया है अप्रकाश रूपम अज्ञान का स्वरूप अप्रकाश रूप है और अभिव्यक्ति लक्षण है ना ज्ञान है ना विरुद्ध थे जो प्रकाश रूप ज्ञान है अभिव्यक्ति लक्षण है माने प्रकाश रूप है ना प्रकाश रूप जो ज्ञान है उसके द्वारा विरोध होता है इसलिए उसका नाशक हो जाता है अज्ञान का नाशक ज्ञान हो जाता है विरोधी है इसलिए कर्म तो न अज्ञान है ना विरुद्ध थे कर्म अज्ञान के द्वारा विरोध है नहीं तेरा ज्ञान विलक्षण कर्म इसलिए विलक्षणत्वाद कहा था ना भाष्य में उसी का अर्थ है ज्ञान से विलक्षण है कर्म किसे ज्ञान से कर्म विलक्षण है और अज्ञान के साथ विरोधी नहीं है ये ज्ञान विरोधी है ठीक है। तेरा चार की टिप्पणी में दो की टिप्पणी है तेरा कर्मणो अज्ञान विरोधित्व विरोधाभाव है ना कर्म जो है ना अज्ञान का विरोध के अभाव होने से एक ज्ञान विलक्षण कर्म इसलिए ज्ञान से विलक्षण है मान ज्ञान तो कर्म इसका अज्ञान का विरोधी है और ये अज्ञान का विरोधी है ही नहीं कर्म ज्ञान से विलक्षण होने से कहा न विलक्षण तो आप संग्रहवाक्य था ना उसी का अर्थ है। यदि ज्ञानाभाव यदि संशय ज्ञानम यदि विपरीत ज्ञानम व उच्यते अज्ञानम इति सर्वम ही तद ज्ञाने नैव निवर्त्यते न तो कर्मणा कर्मणा अन्यतमेना भी विरोधाभाव कहते हैं। देखो यदि वो अज्ञान को कोई ज्ञानाभाव बोलते हैं अज्ञान में न ज्ञानम अज्ञानम ज्ञानाभाव ऐसा मानो चाहे ज्ञानाभाव मानो उसको अज्ञान को या संशय ज्ञान मानो अज्ञान को संशय ज्ञान यदि विपरीत ज्ञान मिथ्या बुद्धि अज्ञान विपरीत ज्ञान को मानो अज्ञान शब्द का तो कोई भी करो चाहे वो अभाव मानो ज्ञानाभाव मानो चाहे संशय ज्ञान मानो चाहे विपरीत ज्ञान मानो किंतु उच्चते तीनों में से कोई भी मानोगे अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव मानो चाहे संशय ज्ञान मानो चाहे विपरीत ज्ञान मानो अज्ञानम इति सर्वम ही सबके सब अज्ञानी है वो क्या है वो तत् वो जो अज्ञान है ज्ञान ही नहीं वो निवर्त थे ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति होगा कर्म से होने वाला नहीं क्यों कर्म के साथ उसका विरोध नहीं है ज्ञान के साथ विरोध है संशय है तो किससे नाश होगा ज्ञान से ही होगा विपरीत ज्ञान हो तो ज्ञान से ही नाश होगा और अज्ञान है ज्ञान से नाश होगा ज्ञानाभाव में मानो तो ज्ञान से नाश होना है एक ही ज्ञान से नाश होगा निवृत्ति होगी कर्म से होना संभव कर्म के साथ उसका विरोध ही नहीं है ज्ञान का विरोध है अज्ञान के साथ इसलिए है ठीक है। न तो कर्मणा अन्यतम कोई भी कर्म होगा आपके कर्म चाहे काम में कर्म हो अज्ञान का नाश नहीं कर सकता, चाहे नैमित्तिक कर्म हो अज्ञान का नाश नहीं करेगा, चाहे नित्य कर्म हो नहीं कर सकता, कोई भी कर्म हो न तो कर्मणा अन्य तमे ना भी, कोई भी कर्म किसी जितने भी कर्म माना है किसी को किसी भी अन्य तमे उनमें से कोई एक कि किसी भी कर्म के द्वारा अज्ञान का नाश होना संभव नहीं। क्यों? विरोधाभावात्, अज्ञान के साथ उनका विरोध नहीं है, उल्टा अज्ञान न हो तो जन्म ही नहीं होगा उनका, इसलिए कर्म से मुक्ति होना संभव नहीं। जो अज्ञान का नाश करना होता है, मुक्ति माने स्वरूप स्थिति है, स्वरूप स्थिति के लिए अज्ञान का नाश करना, अज्ञान नाश कैसे हो? अज्ञान से, स्वरूप का ज्ञान से अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति होनी है, कर्म से संभव नहीं। इसलिए गौण प्रयोग नहीं कर सकते कि नित्य कर्म के द्वारा अज्ञान नाश करते हुए मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष को कार्य कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है सर, टिप्पणियां तो नहीं है ना? ठीक है। कर्मणो ज्ञानाद विलक्षणत्वाद ये सिद्धांत कहते हैं, न विलक्षणत्वाद कहा था सिद्धांत ने, अज्ञान को निवृत्त करेगा कर्म कहा था ना पूर्वादी, तो सिद्धांत का न विलक्षणत्वाद, कर्म जो है ज्ञान से विलक्षण है, विलक्षणत्वाद। ठीक है, ये तो संग्रह वाक्य उसी के आगे व्याख्या है। कर्मणो ज्ञान विलक्षणत्वाद न अज्ञान निवर्तकत्व इति उत्तर महा सिद्धांत कहते हैं, अज्ञान का निवर्तक कर्म नहीं हो सकता, क्यों? ज्ञान से विलक्षण है वो, विलक्षणत्वाद कहा, विलक्षण में प्रकट है, कर्म और ज्ञान में जो विलक्षणता है ना उसी के प्रकट करते हैं सिद्धांत। अनभिव्यक्ति अज्ञानम, अप्रकाश रूप होता है अज्ञान, वस्तु का आच्छादक होता है, अप्रकाश रूप होता है अनभिव्यक्ति माने अप्रकाश रूप, और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति लक्षण है ना ज्ञान है ना, प्रकाश रूप ज्ञान के द्वारा विरुद्ध देते विरोध होता है, अज्ञान का ज्ञान का विरोध है, क्यों? यह अप्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है, विरोध होने से कहा। कर्म तो ना अज्ञान विरुद्ध थे, कर्म जो है ना दोनों अप्रकाश रूपी है, अज्ञान भी अप्रकाश रूप है और कर्म भी अप्रकाश रूप है, जड़ है दोनों। कर्म तो न अज्ञान विरुद्ध थे, अज्ञान के द्वारा विरोध नहीं, तेरह ज्ञान विलक्षण कर्म, इसलिए तेरह ज्ञान विलक्षण, ज्ञान से विलक्षण है कर्म, क्यों? वो ज्ञान है प्रकाश रूप है, कर्म है अप्रकाश रूप है, विलक्षण है कहा। ठीक है, इतश्च इस हेतु से भी आगे एक हेतु और देना चाहते हैं भाष्य। ठीक है, इतश्च ज्ञान निवर्त्यम एव अज्ञानम, ज्ञान से निवृत्ति के योग्य है अज्ञान, कर्म से नहीं, इस हेतु से आगे हेतु देने वाले सत्र में कहा, ज्ञानाज्ञान और विरोधात एव इतश्च कहता, ज्ञान और अज्ञान का विरोध होने से ही, ज्ञान और अज्ञान का विरोध होने से ही ज्ञानी अज्ञान का निवर्तक है, कर्म नहीं। ये कहा, यदि कहा, यदि जो अज्ञान को किसी रूप किसी शब्द से बोलो, चाहे ज्ञानाभाव मानो, चाहे संशय ज्ञान मानो, चाहे मिथ्या ज्ञान मानो, तीनों में से एक कहोगे अज्ञान को, कोई भी कहो, निवृत्ति किससे होगी? उसकी ज्ञान से। यदि ज्ञानाभाव हो, यदि संशय ज्ञानम, यदि विपरीत ज्ञानम, उच्चेत उच्चेत, यदि कहा जाए कुछ भी कहो अज्ञानम, इति अज्ञान का शब्द करते कोई भी करो, इति सर्व भी तज ज्ञाने नहीं बढ़ी करते, कोई भी मानो, चाहे ज्ञानाभाव मानो, चाहे संशय ज्ञान मानो, चाहे विपरीत ज्ञान मानो, किंतु ज्ञान के द्वारा ही उसकी निवृत्ति बनी, ज्ञान से ही होगा। थाणु में थाणु व पुरुष व संशय हो गया, किससे निवृत्ति होगी? उसकी ज्ञान से, जो बस थाणु है उसके द्वारा निवृत्ति होगी, थाणु का ज्ञान से निवृत्ति होगी। विपरीत ज्ञान हो, देहादि में आत्मबुद्धि हो गई तो किससे होगा? आत्माकार ज्ञान से ही होगा, नाश होगा, अज्ञान है ज्ञान से नाश होगा। न तो कर्मणा अनतमे नापी, कोई भी कर्म लो, चाहे काम्य कर्म लो, चाहे नित्य कर्म लो, चाहे स्रौत कर्म लो, चाहे स्मार्थ कर्म लो, हाँ कोई भी, चाहे नैवित्तिक कर्म लो, किसी भी कर्म से अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं। अन्यतमे नापी कर्म, कोई भी कर्म, जितने कर्म माना हुआ है उनमें से कोई भी कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं। ठीक है, अन्यतम न कहा भाष्य में, कहा था न तो कर्मणा अन्यतम नापि, तो अन्यतम मन क्या है? नित्यादि नाथ, जो नित्यादि नित्य है, नैमित्तिक है, काम्य है, स्रौत है, स्मार्त है, व्यस्त है, समस्त है इत्यादि, अन्यतम ना नित्यादि ना व्यस्त है ना माने असमयुक्त है ना, केवल उपासना आदि नहीं केवल कर्म, और समस्त है ना माने उपासना आदि मिलाकर संयुक्त है ना, कोई भी कर्म लो तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, चाहे उपासना विशिष्ट कर्म करो, चाहे उपासना रहित कर्म करो, कोई भी कर्म से अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं, चाहे नित्य कर्म करो, चाहे नैमित्तिक कर्म करो, चाहे काम्य कर्म करो, चाहे श्रौत कर्म करो, चाहे स्मार्त कर्म करो, जितने कर्म हैं किसी से भी अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं है, कि विरोध नहीं होगा। ठीक है, 7-8 की टिप्पणी में कहा असमुचित है ना, कहा व्यस्त का अर्थ असमुचित केवल कर्म, अथवा 8 में कहा समुचित है ना, समझते हैं माना समुचित है ना, उपासना आदि जोड़ करके कर्म करो तब भी अज्ञान की निवृत्ति करना संभव नहीं है। अथवा श्रौते न स्मारते न वा, अन्य तमेना का अर्थ यही है, किसी भी कर्म लो, चाहे श्रौत कर्म हो, चाहे स्मार्त कर्म हो, काम्य कर्म हो, नित्य कर्म हो, चाहे संयुक्त हो असंयुक्त हो, कैसे भी कर्म हो, उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होना संभव नहीं है। अविरोधात, एक ही हेतु दिया, क्या दिया, विरोधाभावात, भाषण दिया हेतु, विरोध नहीं है कर्म का, अज्ञान का विरोध नहीं है, विरोधाभावात। मैं अकेला को व्यस्ती बोल रहा है ना, अकेला कर्म असंयुक्त है ना, उसका अर्थ है कर्म में व्यस्ती समष्टि तो होगी ना, समष्टि कर्म है ही नहीं, व्यस्ती कर्म एक ही कर्म होता है, असंयुक्त है उपासना रहित है, और समस्त मान उपासना सहित है, यह माने अज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं, क्यों, विरोधाभाव, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति होना संभव है। फिर मोक्ष को कर्म का कार्य कैसे कहोगे, ज्ञान में तो उत्तर गौण प्रयोग हो जाता है, मोक्ष पैदा नहीं करता, फिर भी कार्य शब्द प्रयोग हो जाता है गौण प्रयोग, क्यों, अभी अज्ञान का नाश कर देता है वो, अविद्या का निवर्तक है वो, तो उपलब्धि करा देता मोक्ष को, उत्पन्न नहीं करता, इसलिए कर्म का ज्ञान का कार्य गौण प्रयोग कर दिया जाता है। तो कर्म से वहां कोई व्यवधान नाश नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यवधान, एक ही व्यवधान है मोक्ष में, क्या व्यवधान, अज्ञान है, वो कर्म से नाश होने वाला नहीं है, तो मोक्ष को कर्म का कार्य कैसे कहोगे, इसी तरह समय हो गया है, ये रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः।